Եթերում մայրաքաղաքագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Օրերս Արցախում էր հայ կանանց բարեկեցության միության խորհրդի անդամ Սինթիա Քազանչյանը։ Բոստոնում գործող այս միությունն է հովանավորում հանգանակ հասարակական կազմակերպության, սոցիալական եւ բժշկական օգնություն Ստեփանակերտում բնակվող միայնակ տարիցներին ծրագիրը։ Սինթիա Քազանչյանը նաեւ միության գանձապահն է, իսկ մասնագիտությամբ դիետոլոգ է։ Հեռավոր Ամերիկայում ապրող մեր հայրենակցուհին հայերեն դժվարությամբ է խոսում ու հասկանում։ Հանգանակ կազմակերպության նախագահ Գոհար Հովանիսյանն է ինձ օգնել հաղորդակցվելու նրա հետ։ Ստեփանակերտցիներս, ուրախ ենք տեսնել ձեզ Արցախում։ Ստեփանակերտի միայնակ տարեցները ծանոթ են հայ կանանց բարեկեցության միությանը, քանի որ արդեն քանի տարի է ֆինանսավորում է եւ իրենք ստանում են անհրաժեշտ բժշկական եւ սոցիալական օգնություն։ Կուզենայի պատմեիք հայ կանանց բարեկեցության միության մասին, երբ է այն ստեղծվել, ինչ երկրներում է գործունեություն ծավալում։ Հայերեն չեմ գրա The history of AWWA, Armenian Women's Welfare Association, started 1915, and then they'll translate. There were 9 women who started Armenian Women's Welfare Association. They got together because of the genocide, and when Armenians, Hayastantsis, started to come from Armenia to the United States, they needed help. So these women began the Armenian Women's Welfare Association. And later, many years later, in 1945, they built the Zeranots. And it was only one floor. We took care of only Armenian people. Today, we take care of everybody. Հայ կանանց բարեկեցության միության AWWA-ի պատմությունը սկսվում է 1915 թվականից մեծ եղեռնից հետո։ 9 կին միացան իրար հետ, որպիսի օգնություն ցույց տան այդ մարդկանց։ Ամերիկացի կանայք։ Այո, ամերիկացի Ամերիկայում ապրող հայ կանայք 9 հոգի միացան, որպիսի կազմակերպեն այս հայ կանանց բարեկեցության միությունը, որը օգնություն պիտի ցույց տար Հայաստանից, Թուրքիայից, այլ երկրներից փախստական հայերին, որոնք կարիք ունեին օգնության։ Եվ 1945 թվականին այս կազմակերպությունը ստեղծեց ծերանոց, որ սկզբում մի հարկանի շենք էր եւ օգնություն էր ցույց տալիս միայն հայ մարդկանց։ Այժմ նա մեծացել է, ավելի մեծ ծերանոց է դարձել, կոչվում է Խնամքի կենտրոն, երևի Nursing Home, Nursing and Rehabilitation, վերականգնողական կենտրոն, որը օգնություն է ցույց տալիս բոլոր ցանկացողներին, բոլոր կարիքավորներին։ Այսինքն անկախ ազգությունից, այո, անկախ ազգությունից։ Միության կենտրոնը որտեղ է։ Բոստոն կփանագե։ Ծերանոցը որտեղ է գործում։ Բոստոնո։ Այո, Jamaica Plain։ Jamaica Plain կոչվող տեղանքում այդ կենտրոնը, վերականգնողական եւ խնամքի կենտրոնը, վերահսկվում է հայ կանանց բարեկեցության միության կողմից։ Հիմա այդ կենտրոնը 83 մահճակալանոց կենտրոն է եւ այն ունի եւ մշտական բնակիչներ եւ մարդիկ, որոնք ժամանակավոր վերականգնողական խնամքի կարիք ունեն։ Բերում այդ մարդկանց, տեղավորում են կենտրոնում, խնամք ստանալուց, վերականգնվելուց հետո նրանք կարող են գնալ տուն։ Միությունը միայն Ամերիկայում եւ Արցախում է գործունեություն ծավալում, թե նաեւ այլ։ Ոչ, հոսե։ Ամերիկայից դուրս միայն Արցախում։ Իսկ ինչպես որոշեցիք օգնություն ցույց տալ Արցախին, ինչպես այդ մտահղացումը ծնվեց։ Carolyn Nigerian, Pizhishka, Anonsisav, Hanganak Shad, Beke, Octagon, Pan Uni, Gurnas, Okne, and we said yes. So that was 14 years ago, and The rest is history. 14 տարի առաջ Քերոլայն Նաջարյանը տեղեկացված էր այս ծրագրի մասին եւ հավանել ծրագիրը եւ մտածեց, որ միակ կազմակերպությունը, որ կարող է օգտակար լինել, քանի որ նման գործունեություն ծավալում է նաեւ Միացյալ Նահանգներում, Հայկանազ Բարեկեցության Միությունը AWWA, եւ նա ներկայացրեց ծրագիրը այդ կազմակերպությանը եւ նրանք միաձայն որոշեցին, որ այո, կցանկանային իրենց գործունեությունը միսիան նաեւ Ղարաբաղում անել։ Բացի վերականգնողական ծառայությունից, որ մատուցվում է խնամքից, կանանց միավորել մշակութային միջոցառումներով, նրանց ժամանցը կազմակերպել, որ հայ մնան, իրենց լեզուն չմոռանան, իրենց մշակույթը չմոռանան, ոչ միայն բժշկա սոցիալական ծառայություն մատուցվի նրանց։ If do you provide any other help, any other activities besides medical and social, cultural, language protecting? Ոչ, մնակ հանգանակ գոհնեք։ Եվ երկու հատ orphan, so we support two children here in Armenia. Բացի հանգանակից, որ նրանք արդեն 14 տարի օգնում են, նաև երկու որբ երեխա Հայաստանում, որ նրանք ցուցաբերում են օգնություն։ Բայց ես գիտեմ, որ կենտրոնում վերականգնողական կազմակերպում են համերգներ այդ տարեցների համար. You organize concerts, cultural events. Ինչպես եք հանգանակում գումարը, ամենակարևոր մասն է դա։ Luncheon auction. So ճաշարան ճաշարան բայց պան գծախվին ու դիլիկ եւ նվերներ խորհրդից բացի կա նաեւ շատ կանայք որոնք իրենց աշխատանքն են տա իրենց ձեռքի աշխատանքները ճաշեր այո եւ այդ ճաշկերույթի ժամանակ աջուրդ են կազմակերպում ասենք ձեռքի աշխատանք կամ ճաշ եւ այդ դրամահավաքը ամբողջ մեզ են տալիս եւ դա բավական մեծ աշխատանք է որովհետեւ ես որ Միացյալ Նահանգներում 20 տարի առաջ եղել եմ ես մասնակցել եմ այդպիսի մի ճաշկերույթի դա շատ մեծ աշխատանք եւ երանդ է պահանջում այս կանացից կանայք պարտադրաբար են դանում թե իսկապես իրենց սրտից է բխում մնակ volunteer է կան մշտական հովանավորներ որոնք մշտապես օգնում են ֆինանսապես օգնում են ունեք մշտական աղբյուր եւ նորեր ավելանում են yes Չադ մարդիկ դա որ տրամ գուդան աս հանգանակին համար and that's how we raise our money կամավորները իրենց աշխատանքը ներկայացնողները միայն կանայք են թե տղամարդիկ են ընդգրկված այդ բարեգործական առաքելության մեջ all women մենք կանայք մարդիկա տղամարդիկա ոչ դա ձեր սկզբունքն է դուք եք այդպես ցանկանում back in 1915 when these women started men did not help 2017 թվականին երբ որ 9 հոգի սկսել են աշխատել, տղամարդիկ չէին օգնում։ 1945 when we built the nursing home, ծերանոցը, մարդ չկա։ Տղամարդ չկա։ Ոչ։ They didn't think we could do it։ Նրանք չէին մտածում, որ նրանք կարող են դա անել։ Դուք ցանկացաք ապացուցել, թե ինչի են ընդունակ կանայք։ Այո, հիմա մարդ չունենք։ Պետք չէ, բայց կանայք տղամարդկանց աշխատած գումարը չեն նաև տրամադրում։ Well, women who are married to men as husband and wife, they donate. Այն կանայք, որոնք աշխատում են, որ ամուսնացած է, they use their men's money. Այսպես թե այնպես այլ ճանապարհով, բայց տղամարդու աշխատած գումարն էլ կա այս ֆինանսը։ Ամուսինս տրամ, ես կկորձամ։ Այն ամենայնիվ կանայք կարողանում են խորամանկորեն տղամարդկանց ներգրավել ոչ անձնապես, սակայն նրանց աշխատած գումարը ներգրավել։ Մի շատ կարևոր հարց։ Ինչպես եք ստուգում, թե տրամադրված գումարը նպատակային է արդյոք ծախսվում։ Here. Եվ այնտեղ, եւ այստեղ։ Hos most of the money that we earn is for here. And so we use your reports and your audit, remember when I asked about audit? So that's how we determine how the money is used. But it's based on your budget that you provide to us, then that's how we determine how much money to send you. Փաստորեն նրանց հիմնական աշխատած գումարը օգտագործվում է հանգանակի համար։ Դրամահավաքի ժամանակ ամբողջ գումարը ուղարկում է հանգանակը եւ բյուջեն, որ մենք ներկայացնում ենք, եւ ամենամսյա հաշվետվությունները եւ ամեն տարի կատարում է աուդիտ մեր կազմակերպության, այդ հաշվետվությունները հիմք են հանդիսան։ Ես կարա մի բան ասեմ։ Այո, այս 14 տարիների ընթացքում սա երրորդ անգամ է, որ այս անգամ արդեն Սինթիան եկավ, մեզ տեսակցիան։ Մի անգամ եկավ Քերոլայն Նաջարյանը շատ վաղ, նոր էինք սկսել ծրագիրը 2005 թվականին, 2006-ին Ջոաննա եկավ։ Այո։ Այնուհետև նրանք, ես հաշվետվություններ էի ներկայացնում, նրանք այդպես ամիջական չէին գալիս վերաստուգելու, բայց 14 թվականի մեր 10-րդ տարեդարձին մի խումբ եկավ պատվիրակություն, էլի շատ կար ժամանակով 2-3 օրով։ And she should know that our relationship is based on trust. Մեր հարաբերությունները վստահության վրա է հիմնված։ Դուք եկել եք Երևան այլ նպատակով։ Այո։ Անցյալ տարի Հուլիսի ես եկա tourist-ին համար, որպես զբոսաշրջիկ։ Այո։ Այս տարի եկա, որ հանգանակ կդեսնամ եւ Մուրացան chemotherapy clinic in Ակենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժանում։ Այո։ Չոջուղին համար, երեխաների համար։ Այո։ Շատ չոջուղ կա, որ կանսեր ունի, հաղթեղ ունի։ Այո։ Փայց շատ տրամ ճունի, I mean their families ճունի, and հիվանդանոց տրամ ճունի, փայց ես կուզեմ օգնեմ։ Երևանի մասին է խոսքը։ Այո։ Երկրորդ օրն է Ստեփանակերտում եք, երեք ծանոթացակ տարեցներին, այսօր դուք այցելելու եք տներ, առաջին տպավորությունը։ Ժամը 4-ին եկա, and I Այո, Hitchpan։ Դեռ չեք հասել շրջել քաղաքում։ No։ Իսկ ճանապարհին երևի մեքենայից հետևում էիք, որևէ տեսարժան վայր այցելել եք։ Դուք եկել եք Վարդենիսի ճանապարհով։ Դադիվանք, Մատանանան։ Դանդասար նույնպես այցելել եք, Դանդասարի մատենադարը։ So I did Norpan in Zihamar and Kerasmak vor Yota Khachkargor այդ երեք դերը տեսա։ Կցանկանայի, որ հաջորդ անգամ, երբ այցելեք Ստեփանակերտ, մենք կարողանանք հաղորդակցվել հայերենով։ Չեք ջանում դրա համար։ Երբ որ նոր եկանք, մարդիկ ներգսեր, հոս կփնագես երկու ամիս եւ կխոսեք։ Այո։ Հաջորդ անգամ ավելի պրոֆեսիոնալ կխոսեք։ Ավելի լավ կխոսեք հայերեն։ Ավելի լավ չէ։ Մեծ մայրիկս կսեր, երբ որ երեջասարդ եմ, միշտ հայրեն պիտի խոսիս, որ չի մորանաս։ And so I'm trying։ Փորձում եք։ Այո։ Իսկ ձեր նախնիները որտեղից են։ Իմ հայրս Խարպեցի է, իմ մայրս Կեսարյացի է։ Հայ կանանց բարեկեցության միությունը չի ջանում, որ ընտանիքներում հնչի հայ խոսքը, հայ լեզուն։ My children of the family Tijvare. Yes, all hayren chem gnar khosir. Բայց ես կուզեմ իմ թորնիկս սորվել։ Բայց սովորում է թորնիկը արդյոք։ Քիչ-քիչ։ Քիրկը ունի, քիրկ Meg Kirkiergu, you know, the first one in the second book, that's all they know. Գիրակ նորա դպրոց չկա։ Դպրոց կա, բայց հերույ է, չի գնար Էրտալ։ Հույս ունենք, որ մի տարի որպես զբոսաշրջիկ կգաք Ստեփանակերտ, կապրեք 1-2 ամիս եւ արդեն հայերեն շատ վարժ կխոսեք։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Այո։ Շատ ուրախ եմ։ Ձեր գործերին հաջողություն, հանուն հայ կանանց բարեկեցության։ Մերսի, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս հայ կանանց բարեկեցության միության խորհրդի անդամ Սինթիա Քազանչյանն էր։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր հուզումնարատ օր էր շրջանավարտների համար։ Ստեփանակերտի 8-րդ եւ 11-րդ ավակ, 3-րդ միջնակարգ եւ ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով դպրոցների, ռազմական վարժարանի, Փարի քոլեջի ավարտական դասարանների աշակերտների համար զանգը ողանջել է վերջին անգամ։ Այս կրթական հաստատություններում տեղի են ունեցել հրաժեշտի հանդիսավոր արարողություններ, իսկ վերջին զանգին նվիրված համակարգային միջոցառում նախատեսված չէ, եթե չեմ սխալվում, 2008 թվականից հետո չի կազմակերպվել։ Բարի երթ դեպի մեծ կյանք, սիրելի շրջանավարտ։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի մայիսի 26-ի թողարկումը, հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։